Polecam. Redaktor naczelna magazynu Gala, Anna Zeidler. Jak brzmi najnowsza promocja Toyoty? Za ile? Szok. Nie do wiary. Jeszcze jak. Dzięki najnowszej promocji Toyota Aygo już za 36 300 zł. Dzienne światła LED i klimatyzacja w standardzie. Możesz ją mieć od zaraz. Odwiedź najbliższy salon lub toyota.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela 20 października, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Przedstawiciele europejskich krajów omówią sytuację na Wyspach Brytyjskich. Rośnie liczba ofiar przerwania tamy przez rzekę na Syberii. A w Barcelonie to była kolejna noc protestów. Jak ustaliła nasza korespondentka Beata Płomecka, o sytuacji wokół Brexitu mają dziś rozmawiać w Brukseli ambasadorowie 27 krajów. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson wysłał do Unii Europejskiej list z prośbą o przesunięcie terminu wyjścia ze wspólnoty, ponieważ zagłosowali za tym brytyjscy posłowie. Szef rządu nie podpisał jednak listu, a w drugim już podpisanym argumentował, że tego nie chce. Obydwu pismom towarzyszy nota Tima Barrowa, ambasadora przy Unii, wyjaśniająca, że pierwsze pismo jest zgodne z ustawą przyjętą przez parlament, a drugie wyraźnie wskazuje, że premier osobiście uważa, iż opóźnienie Brexitu byłoby błędem. Szef brytyjskiego rządu apeluje też do unijnych przywódców, by poprosili posłów o ponowne rozpatrzenie decyzji i bez dalszych opóźnień zagłosowali za porozumieniem, które uzgodniono w czwartek. Do 15 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar przerwania tamy przez rzekę Siejbę na Syberii. Zapora runęła wczoraj nad ranem. Woda zmyła dwa kontenery mieszkalne, w których było 80 osób. Wciąż nie jest znany los co najmniej 6 pracowników kopalni złota. Z danych rosyjskiej prokuratury generalnej wynika, że w różnych kopalniach należących do holdingu SIP Zoloto wielokrotnie ujawniano nieprawidłowości związane ze stanem technicznym urządzeń. W związku z sobotnim wypadkiem komitet śledczy zatrzymał szefa kopalni i dwóch członków kadry zarządzającej. Eksperci Rosyjskiej Agencji Nadzoru Technicznego poinformowali, że kontenery mieszkalne dla pracowników kopalni były ustawione niezgodnie z przepisami bezpieczeństwa, a sama tama, którą zniszczyła woda, została wzniesiona bez jakichkolwiek uzgodnień z nadzorem technicznym. Rosyjskie organy ścigania prowadzą postępowanie karne w tej sprawie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Trwają zamieszki w Barcelonie. Hiszpański rząd odrzucił apel szefa katalońskiego rządu regionalnego Quima Torre o rozpoczęcie rozmów z protestującymi. Demonstracje w Katalonii przeciwko władzom w Madrycie i skazaniu 9 przywódców separatystów wybuchły w poniedziałek po tym, gdy Sąd Najwyższy skazał na więzienie 9 katalońskich polityków. Do eskalacji napięcia doszło w piątek, gdy w starciach z policją rannych zostało ponad 180 osób. W sumie od poniedziałku ponad 500. W tym 60 dziennikarzy i fotoreporterów. Dwa lata temu w nielegalnym referendum katalończycy opowiedzieli się za niepodległością. Władze Hiszpanii aresztowały przywódców separatystów, a ich lider Carles Puigdemont uciekł do Brukseli. Hiszpańskie władze wysłały za nim list gończy, ale sąd w Belgii zdecydował, że polityk pozostanie na wolności. Na placu Świętego Piotra rozpoczyna się uroczysta msza z okazji Światowego Dnia Misyjnego, przypadającego w trzecią niedzielę października. Święto ustanowione przez Piusa XI w 1926 roku w Polsce obchodzone jest pod nazwą Niedzieli Misyjnej. W tym roku papież zwrócił się do wiernych o przeżywanie okresu wzmożonej aktywności misyjnej przez cały październik pod hasłem Ochrzczeni i posłani – Kościół Chrystusa w misji na świecie. Jest to również tytuł orędzia Franciszka wystosowanego w związku z dzisiejszym świętem. Czytamy w nim, że Kościół wychodzący na najodleglejsze krańce świata wymaga stałego i nieustannego nawrócenia misyjnego. Polega ono, stwierdził papież, na przekazywaniu innym daru miłości, którą otrzymaliśmy od Boga. Zauważył, że szerząca się sekularyzacja, w której dokonuje się odrzucenie Bożego Ojcostwa w naszej historii, uniemożliwia autentyczne, powszechne braterstwo. Dodał, że bez Boga Jezusa Chrystusa wszelkie różnice między ludźmi mogą być źródłem zagrożenia. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Swoją misję prowadzi od lat legendarny koszykarz, czterokrotny mistrz NBA Shaquille O'Neal. Właśnie zapłacił roczny czynsz za wynajem domu w Atlancie i dostosowanie go do potrzeb sparaliżowanego 12-latka. Chłopiec ucierpiał przez przypadek w strzelaninie, do której doszło w sierpniu, gdy wychodził ze stadionu z meczu szkolnej drużyny. Został trafiony kulą w kręgosłup. Lekarze nie chcieli go wypisać do domu, ale nie ze względu na stan zdrowia, ale fakt, że matka nie mogła zapewnić mu odpowiednich warunków w niewielkim lokum, w którym mieszkała z dwójką synów. Gdy O'Neal usłyszał historię chłopca, od razu zdecydował się pomóc. Jeszcze informacja dla kierowców. Na autostradzie A4 na wysokości Opola samochód osobowy wypadł z drogi. Dwie osoby są ranne. Na miejsce wezwano ratowniczy śmigłowiec. Jadący w kierunku Katowic muszą się liczyć z utrudnieniami. Ruch odbywa się jednym pasem. To był serwis Trójki.

To, co Państwo usłyszeli, to jest początek albumu. Albumu, który ukazał się stosunkowo niedawno i który utwierdził mnie w przekonaniu, że takie post-Beatlesowskie nurty w muzyce rozrywkowej, rockowej na Wyspach Brytyjskich pozostały. Bo czasem człowieka konserwatywnie patrzącego na muzykę i wychowanego w czasach muzycznie w latach 60. XX wieku bierze strach, że Anglicy w poszukiwaniu nowych ścieżek i w próbie podbijania ponownego świata własnymi wynalazkami trochę się gubią. No ale to jest moja subiektywna ocena. Oczywiście wyspy, mimo że na mapie nie wydają się takie bardzo wielkie, mieszczą no, niesłychany tłum różnorodnych muzycznych zjawisk, a jak się poogląda listy przebojów wyspiarskie właśnie, no to niektóre pozycje mogą dziwić. Ale potem pojawia się takie dziwo jeszcze większe, jak Abbey Road na pierwszym miejscu, ponownie po 50 latach wydane. No i to utwierdza nas, starych dziadów, w przekonaniu, że te wzorce ustawiane przez młodych Brytyjczyków 50 lat temu jeszcze tam drzemią. No i ten cały mój wykład inicjalny dotyczy nowej płyty Liama Gallaghera. We'll to have fun back when we had nothing, nothing much to manage. Back when we were damaged. Sometimes the freedom we wanted feels so uncool. Just clean the pool and send the kids to school. But oh, I remember how you used to shine back then. You went down so easy like a glass of wine, my friend. When the dawn came up, you felt so inspired to do it again. But it turns out you only get to do it once. I think it's true what they say, that the dream is borrowed. You give it back tomorrow, minus the sorrow. And that pain, she just comes in to break up the daydream. A knife edge is waving to keep from feeling the same thing. Liam Gallagher, nowa płyta, a w tym ostatnim utworze, no nie powiedzą Państwo, że nie słychać echa tego, co kiedyś robił John Lennon. A więc krok ku przeszłości, a teraz następny, jeszcze chyba troszkę głębiej, poprzedzony sygnałem. Ze Szpulowca, Big Beatowca. Podróżnik w czasie, Michał Owczary, dzień dobry. Nie zaskoczę pana swoim dzisiejszym powitaniem, ani słuchaczy też nie zaskoczę. Serwus, Big Beatowo musi być. No i jest i oczywiście czekamy na kolejne odkrycia pana. Dzisiaj trochę to pan mnie podpuścił do dzisiejszej prezentacji. Naprawdę? Tak, ponieważ ostatnio zaczął pan twierdzić, że nawet lubi pan zapowiedzi jakieś takie z tamtego okresu, artefakty słowne, wzrusza się pan, a poza tym chętnie pan to komentuje. Znaczy wzruszenie bym wziął w cudzysłów, bo nie zawsze, ale bardzo lubię takie elementy tamtego czasu. Więc jeżeli dzisiaj pójdzie coś nie tak, to będzie pana wina. Dobrze, biorę to na siebie. Mam dla pana i dla słuchaczy smakowitą pigułę czasu. 5 minut z życia Big Beatowca. Proszę pana, naświetlę tylko kontekst. Bardzo proszę. Jest niedziela, 17 lipca 66 roku. W Gdańsku na stadionie Lechii odbywa się wiosenny festiwal muzyki nastolatków, o którym zresztą już wielokrotnie wspominaliśmy. I ten festiwal no, kroczył od porażki do porażki. A to deszcz spadł, trzeba było trochę przesunąć tę imprezę. A to, proszę pana, nagłośnienie było słabe, nie było nic słychać na trybunach. No i na dodatek, proszę pana, jeszcze jury ogłosiło, że zwycięzcami tego festiwalu jest zespół Skaldowie, co bardzo nie spodobało się publiczności, no bo zespół Skaldowie, wie pan, lepiej wypadał w filharmonii, a nie na rockowej imprezie. Zresztą Skaldowie w swoim pierwszym składzie wówczas, no sami dobrze nie wiedzieli jeszcze, co chcieliby grać, więc publiczność była podminowana, proszę pana, trochę zdenerwowana i miała poczucie, że ktoś ją robi w balona. Ale organizatorzy, proszę pana, no chcieli temu jakoś zaradzić, mieli asa w rękawie, mianowicie Gwiazdę, zespół z zachodu. Naprawdę? Tak. Zespół z zachodu okazał się być zespołem z północy, czyli z Finlandii. Ponadto tutaj usłyszy pan pierwszą zapowiedź tego zespołu. Po pierwsze dlatego, żeby pan udowodnić, że rzeczywiście jest to fiński zespół. Poza tym sama zapowiedź jest nieco kuriozalna. Po pierwsze prowadzący imprezę przedstawia ten zespół jako najlepszy zespół Skandynawii, proszę pana. A ten zespół zaledwie miesiąc wcześniej wydał swój pierwszy singiel, pierwszy i ostatni, proszę pana. Więc podejrzewam, że wówczas to w lipcu 66 roku nawet Big Beatowcy fińscy nie znali tego zespołu. To nasz konferencjer mógł proroczo to zrobić. Ale on się panu spodoba, ponieważ mówi do nastoletniej bigbitowej publiczności, proszę państwa. Nie wiem, jak u pana z poprawnością polityczną, proszę pana, z której pan strony... Nadzwyczajna. No bo to zapowiedź konferencjera można uznać za wielki sukces albo wielką porażkę, ponieważ nie dość, że mówi o zespole bigbitowym fińskim, że to właściwie są dziewczyny, a nie chłopcy, proszę pana. A poza tym, no to... Mówi tak, że Finowie to generalnie, proszę pana, ciepłe kluchy i mruki, więc nie wiadomo, jak to będzie z tym występem. No wie pan, teraz pan mnie coraz bardziej zaciekawia. Tak, ale Finowie, nie zrozumiawszy pewnie tej zapowiedzi, bo gdyby zrozumieli, to by jeszcze ostrzej zagrali. W każdym razie myślę, że ci Finowie zmierzali do Polski z takim nastawieniem i z taką ambicją, że my teraz pokażemy tym komuchom, jak się gra prawdziwego rock'n'rolla. Rozkręcili, proszę pana, swoje wzmacniacze, na co polskie radio nie było specjalnie gotowe, w związku z tym dźwięk mamy przesterowany. No to normalne. Tak, ale oni się, proszę pana, okazali katalizatorem, ponieważ no publiczność nagle stwierdziła, że to jest świetna. Pan gotów w takim razie, tak? Tak? Wszystko będzie w zapowiedzi, ale gdyby trzeba było coś uzupełnić, to ja bardzo chętnie. Proszę państwa, z prawdziwą przyjemnością mam zaszczyt przedstawić państwu najlepszy skandynawski zespół bigbitowy, chłopców zespołu The Beat Stones, ci młodzi chłopcy. We wszystkich wypadkach, mimo pozorów, są to jednak. Chłopcy będą państwu przez parę utworów udowadniali, że z przysłowiowym brakiem temperamentu w Finlandii nie jest najgorzej. Grają i śpiewają w następującym składzie. Czołowy piosenkarz Finlandii Markku Rune. Gitara prowadząca, kompozytor zespołu Jyrki Warhama. Gitara rytmiczna, ulubieniec dziewcząt Erik Mantere. Gitara basowa Pertiola Vitaminen. Na perkusji gra Offe Lindblom. Gra i śpiewa zespół The Beat Stones. Sytuacja, jaka się wytworzyła, jest, powiedziałbym, dramatyczna. Od reakcji państwa zależy absolutna przyszłość Big Beatu w Polsce na przeciąg najbliższych 10 lat. Nie chciałbym być źle zrozumiany. Chodzi o właściwe i kulturalne reakcje. Proszę państwa, mamy rozporządzenie ministra kultury i sztuki, które jasno i zdecydowanie precyzuje stanowisko resortów odpowiedzialnych za rozrywkę w Polsce w ten sposób, że jeżeli dzisiejsza impreza skończy się jakimikolwiek ekscesami, Big Beat w Polsce przestanie istnieć. Proszę państwa. Proponujemy rozważyć tą propozycję. Jeżeli państwo chcecie, abyśmy kontynuowali nasz koncert, musicie natychmiast wszyscy zamilknąć i przyrzec uroczyście sobie i nam, że rozejdziecie się w spokoju do domu. W przeciwnym wypadku koncertu kontynuować nie będziemy. No wie pan, że prawie mi łzy poleciały. No ja też płakałem, jak tego słuchałem. Ale bynajmniej nie były to łzy radości. Nie. Ale troszkę i łzy, wie pan, wzruszenia. Jednak. Tej bezradności tego nieszczęsnego człowieka, który mieszał tych państwa z tym stadionem, który groził kataklizmem i trzecią wojną światową i tym ministrem kultury. Ale wie pan, to są wzorce, które pięknie przetrwały. Dzisiaj też ministerstwo, jak się coś nie podoba, to zabiera się za zakazywanie, więc to jest piękna tradycja, która mimo zmiany ustroju przetrwała. No bo wie pan, władza w tamtym czasie chciała uchodzić za takich dobrych panów, że my dajemy młodzieży, żeby ona ten Big Beat tutaj, Big Beatu sobie słuchała. Ale w każdej chwili, jak nie będziecie grzeczni, moi drodzy, mili nastolatkowie, to my wam wszystko możemy zabrać. Przestaniemy być dobrymi panami, oczywiście wszystko pięknie. No to naprawdę jest, jak użyję pańskiego słowa, artefakt wart przypominania. Ja tylko chciałem podziękować Rozgłośni Gdańskiej i Polskiego Radia za udostępnienie tego materiału. Oni to nagrali, przechowali przez górą 50 lat i mi to udostępnili. Bardzo dziękuję. A ja bym chciał jeszcze bardzo post factum, bo minęło wiele lat, pogratulować publiczności na stadionie tej reakcji na strachy, na lachy ministerstwa. A mieli tylko po kilkanaście lat i proszę bardzo, jacy już byli wyedukowani politycznie. No więc właśnie, trzeba brać z nich przykład. Panie Michale, bardzo dziękuję. To była i lekcja historii, i lekcja paru innych rzeczy. To co, do usłyszenia za tydzień? Oczywiście. A zrobił mi frajdę pan Michał. A ja teraz, przygotowując się do audycji, oczywiście przyznaję, że jak zwykle nie wiedziałem, z jakim wynalazkiem pojawi się tutaj pan Michał w Szpulowcu. No i tak sobie myślałem, czy znaleźć znowu jakiś zapoznany, słowo zapoznany, wyjaśniam, oznacza niepamiętany, zapomniany, odsunięty, zapoznany zespół brytyjski z tamtych lat. I nagle przypomniałem sobie o pewnym artyście, który też zapoznany, ale wtedy nie był zapoznany. Dobra, już skończę z tym słowem. Po prostu on wyprzedził troszkę swoje, nie tyle swoje czasy, co wyprzedził troszkę tę eksplozję młodych brytyjskich muzyków, którzy na wzorcach głównie amerykańskich, tak jak przed chwilą ci Finowie, bo to był przecież klasyczny rock and roll ze Stanów, podbili świat. Tymczasem na Wyspach Brytyjskich przed eksplozją Merzy Beatu, Beatlów, Rolling Stonesów, Animalsów i całej chmary różnych wykonawców, muzyka wszakże istniała. Były próby kopiowania Presleya albo kreowania brytyjskich Presleyów. Takimi artystami byli przez chwilę Cliff Richard za młodu, czy na przykład Billy Fury i paru innych. Były zespoły, ale to wszystko inaczej wyglądało. Mało tego, przypominam, że przepływ informacji i przepływ materiałów muzycznych był zupełnie inny i zgoła nie tak szybki jak dzisiaj. Bez tych nowych metod komunikacji i przekazu materiałów, więc to inaczej funkcjonowało. W każdym razie, zanim, jak powiedziałem, wybuchła cała ta młoda, niesamowicie kreatywna fala młodych Anglików, to istniał taki człowiek, a rok był 60. chyba pierwszy, który robił taką oto muzykę. Yeah. No i oczywiście wyciszenie, lata 60., pierwsza połowa, tradycyjnie utwory nie mogą trwać zbyt długo. Utwór nosił tytuł Sugar Baby i był chyba jedynym albo największym przebojem tego pana. Jimmy Powell, wokalista i no, trzeba powiedzieć bardzo energicznie poczynający sobie na polu muzyki z pogranicza rytm and bluesa, rock and rolla na Wyspach Brytyjskich. I teraz słuchając po latach tych nagrań, można tylko wyrazić żal, no bo tylko żal, bo to była przyzwoita bardzo porcja energicznej muzyki, że ten cały boom młodziaków anglosaskich zmiótł nieco te starsze gwiazdy. No bo byli tam dobrzy artyści, nie tylko rockowi, ale praktycznie to tak jakby jakimś takim niewidzialnym, historycznym nożem ktoś obciął przeszłość. I kiedy ruszyli długowłosi z gitarami, to ci inni artyści no, w zasadzie odeszli w cień. Tam mało kto się obronił, bo liczyła się albo data urodzenia, albo miejsce założenia grupy, czyli na przykład na początku Liverpool był takim kultowym bardzo adresem. No i Jimmy Powell też w sumie zniknął. Zniknął oczywiście z czołówek gazet muzycznych, z list przebojów, no ale pozostają nagrania i dzisiaj po tylu latach możemy wrócić do roku 1961, 2 i posłuchać jeszcze, jak sobie ten Jimmy Powell radził, a twierdzę, że radził sobie dobrze. Go down! myself a fast car yesterday. While we were driving along, I had to turn to her and say, slow down, slow down, slow down, down, down. Till she gives me that kind of loving that knocks me out. She gives me that kind of loving, I scream and shout. Hey, slow down. Jimmy Powell, proszę Państwa, sprzed wielu lat. A końcówka pierwszej godziny, wydaje mi się, powinna być już zdecydowanie współczesna. A co za tym idzie, będzie to utwór o niebywałym zupełnie tytule, o niesamowitej maszynie, która wszystko rwie na strzępy. Co Państwo na taką propozycję?